जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की हमारे इस श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय में आप सबका आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलबेन पारायण करेंगी। शैलबेन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवान उवाच गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः परुपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बहन परमात्मा ने 28वें श्लोक में इस ज्ञान यज्ञ की नींव डाली थी स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रता याद है ना वो 12 यज्ञों का लिस्ट हमने बनाया था और उसमें ज्ञान यज्ञ की बात करी थी उसके बाद में बाकी के सारे यज्ञ का डिस्क्रिप्शन करते करते करते करते 32वें श्लोक से भगवान ने अपनी गाड़ी ज्ञान यज्ञ के गियर में प्रॉपरली डाल दी और 33वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते कर्म सभी अच्छे हैं जो भी करो सात्विक कर्म करो जो भी कर्म करो लेकिन सभी कर्म अल्टीमेटली ज्ञान में जाकर कल्मिनेट होते हैं यानी कि भगवान ज्ञान यज्ञ की ज्ञान की बड़ी सराहना यहाँ कर रहे हैं और फिर 34वें श्लोक से भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ कैसे किया जाए ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए इसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया नोहव दे रहे हैं अभी ये ज्ञान प्राप्ति का क्योंकि हमारे मन में स्वाभाविक तौर से एक प्रश्न उठेगा कि ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान कर रहे हो तो ज्ञान कैसे मिले ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो है वह भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं और आगे भी इसके बात करने वाले हैं और जिसके ऊपर हमारी चर्चा जारी है ये थोड़ा लंबा बड़ा जंक्शन है जैसे मैंने आगे से आपको बताया था तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। और जैसे हमें पता है कि विद्धि शब्द से भगवान जब भी कोई श्लोक में प्रयोग करते हैं तो वहां कुछ बात भगवान एम्फेसाइज करना चाहते हैं, और ये जो एम्फेसाइज करने की जो बात है वह अर्जुन तुम जान लो कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि अच्छी तरह से समझ लो, और तीन बातें भगवान ने बताई, प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करके, प्रश्न पूछकर, सेवा करके, यदि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष के पास जाओगे तो वह, यहां पुरुष शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं उसका मतलब अर्थ यह नहीं है कि मात्र वो ज्ञानी या तो तत्वदर्शी व्यक्ति जो है, व्यक्ति बोलता चलो न तो पुरुष है न तो महिला है, ज्ञानी ज्ञानी है। तो किसी भी ज्ञानी के पास आप जाओगे कि जो तत्वदृष्टा भी है, तो वह तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। लास्ट फ्राइडे को हमारा सेशन नहीं था, इसकी वजह मैंने ऑलरेडी बता दी है इतवार के क्लास में, लेकिन वो चना मसाला कुछ अच्छा बन गया था, दूसरे दिन भी खाने का दिल करता है वैसे बात, क्योंकि फ्राइडे का क्लास नहीं लिया था, इसलिए आपको भी बता दूं कि लास्ट फ्राइडे को हमारा इंटरव्यू था और अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने वाली थी, उसकी ओथ सेरेमनी थी, इसलिए जाना हुआ, इसकी वजह से लास्ट फ्राइडे का क्लास नहीं ले पाए थे। तो वजह भी आपको बता दी मैंने, तो उसके लिए आनंद भी है और क्षमा याचना भी करता हूं। और क्योंकि खबर अच्छी है तो आपको मिठाई तो खिलानी चाहिए, फर्ज बनता है, और अभी हमारी मिठाई तो क्या होती है आपको मालूम है। तो आज चलिए शुरुआत मिठाई से ही करते हैं, क्योंकि आगे का जो क्लास था वो जिस नोट पर हमने खत्म किया था उसी नोट से हम पिकअप करते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि तत्वदर्शी ज्ञानी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना है, और इसमें बहुत सारे मतमतांतर है, बहुत सारे भेद है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, और हमारे में ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि अभी क्या करें, किसके पास जाएं। और तभी आपको एक एनालॉजी बताई गई थी, कबीर साहब की एक रचना है, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। मैंने तभी आपसे कहा था कि वो मीरा की रचना है, लेकिन वो मीरा की रचना नहीं है, कबीर साहब की रचना है। और ये घूंघट जो है वह बनारसी सालू का है, सिल्की साड़ी का है, या किसका है, नायलॉन का है, कॉटन का है, इसकी कोई हमें परवाह नहीं है, लेकिन पिया के मिलन के लिए इस घूंघट का पट खोलना जरूरी है, यानी कि ये जो अज्ञान रूपी जो आवरण है वो आवरण को हमें खोलना है, और कहाँ जाकर उसको हम खोलना है वो बात की चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये रचना कबीर साहब की मैं आपको सुनाता हूँ, और मीरा का जिक्र इसलिए आया मैंने किया था क्योंकि ये रचना बहुत अच्छी कई लोगों ने गाई है, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ज्योतिकार ने गाया हुआ है। शायद इस गायिका को आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, आप में से जो मेरी पीढ़ी के हमारे साध्यायी हैं उन्होंने सुना होगा इस आवाज को। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं कि जो इस आवाज से अपरिचित भी होंगे, इसलिए आज खास इसको चुना है। और ज्योतिकार का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि उन्होंने विवाह नहीं किए थे, आजीवन ब्रह्मचर्य रखा था और उस जमाने में उसे कलयुग की मीरा कहा जाता था। और क्योंकि ज्योतिकार की ही ये रचना दिमाग में बैठी हुई है, घूंघट का पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, इसलिए लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मीरा भाई की रचना है, मीरा की नहीं है, कबीर जी का की रचना है। तो आइए सुनते हैं, घूंघट का पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। रंग महल में पिया पायो हन कहत कबीर आनंद भयो है बाजत अनहत ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ये ये ये आज का मेरा मकसद खास तो आपको इस आवाज से परिचित कराने का था। बहुत मीठी मधुर और रचना बहुत पुरानी है, यानी कि द पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विथ दैट काइंड ऑफ सिंगिंग। और ये ज्योति कार क्योंकि बंगाली थी तो इसमें थोड़ा रविंद्र संगीत का बड़ा प्रभाव है, तो यहाँ जो भी मिठाई परोसी जा रही है तो ये थोड़ी ये बंगाली मिठाई भी आपको परोस, यानी कि उच्चार भी थोड़े आपको शायद स्पष्ट नहीं सुनाई दिए होंगे, और म्यूजिक की जो स्टाइल थी वो भी कुछ आपको नहीं दिखी होगी, लेकिन इससे आपको परिचित करवाना था क्योंकि कहें कि नवू नवू तुमने फिरस्ता तो रहू जी कुछ तो नया। और इसके पीछे मकसद ये है कि हमारा जो संगीत का जो खजाना है, जो वारसा है, इसमें इसके इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे पहलू हैं, तो जब भी मौका मिलता है तो थोड़ा दिल होता है कि इसका भी थोड़ा आपको स्वाद चखा दे, क्या मालूम आप ये सुनकर वापस और भी सुनने की आपको इच्छा हो तो आप ढूंढने लगो YouTube पर जाकर, बहुत सारे मिलते हैं। सो मेरे पास कुछ चैट में मैसेज आ रहे हैं कि मेरी आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रही है, आर यू हियरिंग मी क्लियरली प्लीज, जरा थम्स अप करिए यदि मेरी आवाज बराबर आ रही है तो, धन्यवाद। सो किसी एक सहाध्याय को प्रॉब्लम हो रहा था तो अभी उनसे कहा, उन्होंने कहा कि वो वापस रिकनेक्ट करेंगे। एनीवे धन्यवाद। तो एनीवे सो लेट अस कम बैक टू अवर सब्जेक्ट। और जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था और दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण के चाकर होने के नाते ये चाकरी करने के लिए जो भी करना मुनासिब लग रहा है और उसकी प्रेरणा उसके लिए ऑर्डर भी वही कर रहे हैं और वहीं से प्रेरणा मिलती है अंदर से ही, तो यहाँ मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें इसमें से कोई मेरा नहीं है। मैंने ज्ञानियों से संतों की बातों को सुनकर या तो उनका अध्ययन करके मैं आपके सामने मात्र परोस रहा हूँ, ले किसी भी प्रकार की गलत फहमी में न पड़ते हुए दोबारा मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हूं पिरसणियों छू, मात्र परोसने का मेरा काम है और इसकी वजह से यह काम क्योंकि मैं सिंसियरली करने की कोशिश कर रहा हूं तो कहीं भी आपको अरुचि हो जाए तो दोबारा क्षमा प्रार्थना कर लेता हूं। तो इस श्लोक में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। इसमें भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं है, लेकिन अर्जुन को आगाह करने का है। क्या भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते हैं? भगवान स्वयं ज्ञानी है, योगी है। कृष्ण भगवान को अर्जुन से कहने की क्या जरूरत पड़ी कि तुम किसी ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष के पास चले जाओ, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। कृष्ण वही तो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी के कल्याण की बात हो रही है और सुनने वाले में श्रद्धा की थोड़ी कमी हो गई, द डिग्री ऑफ फेथ वो थोड़ा शेकी है व्यक्ति, या तो कोई पूर्वग्रह हो सकता है, सब प्री कंसीव्ड नोशंस हो सकते हैं जिसकी हमने बात करी थी, तो इसकी वजह से यह बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो बात करने वाले हैं उनसे नहीं है, लेकिन हमारा जो रिसीवर है उस रिसीवर में भी कहीं कोई क्षति है। यानी हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर कोई प्री कंसीव्ड नोशंस के कुछ पर्दे लगे हुए हैं, तो इन पर्दों की वजह से जो बात जिस तरीके से आनी चाहिए उस तरीके से वो बात हमारे दिमाग में उतरती नहीं है, और इसलिए ये घूंघट का पट खोल रहे तो हिपिया मिलेंगे कि ये कैसे ये प्री कंसीव्ड नोशंस के घूंघट हमने कैसे ओढ़ रखे हैं, तो इसका पट खोलेंगे तो ही हमें पिया मिलेगा। और इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम किसी ऐसे महापुरुष के पास चले जाओ, यदि मेरी बात नहीं जचती है तो नो प्रॉब्लम। डॉक्टर कहता है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई आप इसकी दवाई ठीक नहीं लगती, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कोई किसी और के पास चले जाओ। ऑफकोर्स यहाँ तो कृष्ण जनरल प्रैक्टिशनर है, वो किसी MD के पास भेज रहे ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू से इज कि तुमको जिस तरीके से ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस मार्ग से, उस अंदाज से तुम ज्ञान प्राप्त करो। यानी अल्टीमेट कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है, और ये ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रणाली जो है, ये प्रचलित प्रणाली का डिस्कशन भगवान यहां कर रहे हैं कि निष्काम कर्म करते रहो और जिज्ञासा लेकर कोई तत्वदर्शी और ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है उसके पास चले जाओ, ज्ञानी के पास चले जाओ और विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करो। स्कूल में हम जाते हैं तो एडमिशन लेते हैं, फिर स्कूल में हम स्कूल के जो आवर्स हैं, स्कूल के आवर्स में जाकर बच्चे को बैठकर पढ़ना चाहिए, बराबर। अभी कोरोना में आप सबकी तो भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है कि घर में बैठकर ऑनलाइन जब भी सिखाया जाता है तो बच्चे कितने पढ़ते हैं और क्या करते हैं, और स्कूल में जाकर क्या पढ़ते हैं। यानी ज्ञान प्राप्त करने की भी कोई एक विधि है, कोई एक तरीका है, उस तरीके से तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, और ये तरीका क्या है वो परमात्मा यहां समझा रहा है। आगे भगवान कहने वाले हैं कि तुम एक लेवल पर जब भी पहुंच जाओगे ना, तो तुम अपने सांसारिक कर्तव्य कर्म करते करते ही तुम्हारा कर्मयोग इतना सिद्ध हो जाएगा कि ये जो ज्ञान है वो अपने आप अंदर से प्रकट होने लगेगा, प्राप्त हो जाएगा, और फिर तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो तुम्हारे में ये चेतना इतनी जग जाएगी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम स्वयं लालायित हो उठोगे, और फिर उसके जो सोर्सेस है ना वो भगवान कहते हैं कि मैं ही तुमको प्रोवाइड करते रहूंगा। और ये मेरे निजी एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये इच्छा बढ़ती जाती है, तीव्रता जैसे जैसे बढ़ जाती है, भगवान वो डिश सामने से लाकर रख देते कि ले बेटा खा ले, और तृप्ति हो जाती, वाह। और हमारे जो 18वें अध्याय का जो बैच चल रहा है वहां मैं यही बात शेयर कर रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन इन जब ये इन श्लोकों का हम अध्ययन करते हैं तो इन श्लोकों में हमें अपने आप का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यू फील एज इफ यू आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन टू दो श्लोक्स, मानो भगवान ने वो श्लोक हमारे लिए ही कहा हो। इट्स अ वेरी गुड, एक बड़ी अनुभूति है। तो ये जब ये लालायता अंदर से प्रकट होने लगेगी तो परमात्मा स्वयं ये प्रदान करते हैं, और इस अनुभूति को पाने के लिए सबसे पहले गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। साष्टांग दंडवत प्रणाम यानी कि झुकना है, बिना झुके ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। फिजिक्स में भी कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस इन फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, बराबर। प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस या तो लिक्विड जाता है, पानी भी ऊपरी लेवल से नीचे के लेवल पर तक जाता है। नदी में घड़ा भरना है तो घड़े को झुकाना पड़ेगा। जब तक नहीं झुकते हैं तब तक ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। नीचवत सेवेत सद्गुरु, यानी अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर या तो तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी है, और वहां हमें अपने आप को उनको समर्पित करना है। प्रणिपाते न, यानी अपना शरीर और अपने बुद्धि मन रदर उनको उनके अधीन कर देना है, उनको समर्पित कर देना है। और उनकी ऐसी सेवा करनी है कि जिससे वो प्रसन्न होकर आपको वो जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वयं देना शुरू करें। अभी यहां एक बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल बात हमें समझनी है। एक जमाने में जब भी ये आश्रम प्रणाली थी, गुरुकुल थे, तभी गुरु को जाकर शिष्य अधीन होता था और उसके सारे कार्य करता था, घर के काम भी करता था, सब कुछ करता था। आज के जमाने में ये गुरुकुल प्रथा नहीं है, आश्रम प्रथा नहीं है, तो हम क्या करें? हम ये ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह जाएं? नहीं, गुरु के अधीन होना यानी कि वह जो सिद्धांत हमें सिखा रहे हैं उनको इस सिद्धांत उनसे सीखकर उस हिसाब से अपने आप को ढालना, उनके सिद्धांतों बताए गए रास्ते पर चलना, उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। क्योंकि उनको अपने सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता, यानी कि गुरु के शरीर को प्रणाम करने से भी ज्यादा महत्व है उनकी बातों को समझना, उनके सिद्धांतों को समझना और उन सिद्धांतों के जरिए अपने आप को मोड़ना, टू मोल्ड अवर सेल्व्स एज पर व्हाट इज बीइंग टॉट। यानी अल्टीमेटली जो प्राधान्य जो है वो ज्ञान का है, व्यक्ति का नहीं है। इसलिए जो भी सच्चा सेवक है वह उनके सिद्धांतों का, उनके बताए गए बातों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। दूसरा है परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना है। परिप्रश्नेन में प्रश्न पूछने में जिज्ञासु भाव होना जरूरी है, सरलता होना जरूरी है, विनम्र भाव होना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं कि सामने वाले की विद्वत्ता की परीक्षा जैसे हम करना चाहते हैं। हमें केटली खबर चापड़े जो हलो लियो। और फिर जैसे मैं कई बार आपको बताता हूं कि श्रोता के जो अलग अलग प्रकार है ना, तो इसमें एक श्रोता जो है वह सिर्फ प्रश्नार्थी श्रोता होते हैं, उसको खाली प्रश्न पूछने में ही इंटरेस्ट है। वो जैसे 300-400-500 श्रोता बैठे हुए हैं वैसे खड़ी होकर उंगली मैं और वो प्रश्न पूछेगा। ये हमारे भूपेंद्र भाई का बहुत प्यारा उदाहरण है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न पूछे तो कैसे पूछेंगे? एकादशी के दिन दूधी का हलवा खा सकते हैं तो दूधी की सब्जी क्यों नहीं खा सकते? अब इससे और ज्ञान मार्ग से क्या लेना देना। तो कई लोगों को बस वो 400-500 लोगों के बीच में मैंने प्रश्न पूछ लिया, बस वो प्रश्न पूछने के लिए दिखने का उसको बस ये है, शौक है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिप्लाई, उसका रिस्पॉन्स क्या है, कुछ नहीं, प्रश्नार्थी, मात्र प्रश्नार्थी। इसमें न तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई जिज्ञासा है, न तो कोई कुतूहलता है, नथिंग डूइंग, ही जस्ट वॉन्ट्स टू आस्क क्वेश्चन। दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं वो परीक्षार्थी होते हैं, वो प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं और उत्तर भी सुनते हैं, लेकिन यदि वो उत्तर अपने प्री कंसीव्ड नोशन के ढांचे में बैठता है तो बराबर, हाँ भाई आदमी बहुत होशियार है, विद्वान है, मानना पड़ेगा। और यदि वो अपने प्री कंसीव्ड नोशन के ढांचे में नहीं बैठा, नहीं कहीं बहुत मजा नहीं आई, कोई बराबर नहीं है। यानी यू आर जजिंग द पर्सन बाय द नोशंस दैट यू हैव। और यहां जो हम बात कर रहे हैं वो घूंघट का पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, यानी ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस के जो घूंघट हमने डाल के रखे हैं, जब तक वो घूंघट नहीं खुलेगा तब तक पिया नहीं मिलेंगे। तो ये प्रश्नार्थी में भी ऐसे श्रोता है, यानी ये परीक्षार्थी हो गया। और तीसरा श्रोता जो हमने देखा पहले भी, मुमुक्षु है, कि जिसको ज्ञान प्राप्त करने में इंटरेस्ट है, यानी जो भी वो सुनते हैं उसका जब भी मनन करते हैं, और जब भी सुनकर मनन करेंगे तब जाकर वह बात हमारे मन में उगने लगेगी, और जैसे जैसे वो बात मन में उगने लगती है तो वैसे वैसे मन में प्रश्न भी निर्माण होंगे, फिर मैं कौन हूं, को अहम, संसार क्या है, ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे उसको समझे, परमात्मा के तत्व की अनुभूति कैसे हो सकती है। जैसे विवेकानंद गए थे अलग अलग ज्ञानियों के पास, बराबर, और सबसे एक ही प्रश्न पूछते थे, आपने परमात्मा को देखा, और सभी ज्ञानी जन उनको जो उत्तर देते थे जो विवेकानंद को जचता नहीं था, और नरेंद्र उनसे वही पूछा करते, आपने परमात्मा को देखा, और वो गेंगे फेफे करने लगते, हाँ हाँ लेकिन वो ऐसा है ना कि वो उसको यू हैव टू परसीव, आपको उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उसके, वगैरह वगैरह ना, बट सीधा जवाब कोई ने नहीं दिया। रामकृष्ण परमहंस के पास जब गए विवेकानंद, और उनसे उन्होंने पूछा कि आपने परमात्मा को देखा है, रामकृष्ण ने बोला कि हाँ, आवाज नहीं आवतो, मेरा कनेक्शन कट गया था। हाँ, वही लगा हमें आपका कनेक्शन। There was a disconnection from my end. Thank you, धन्यवाद। तो अभी की मेरी एक रिसेंट अनुभूति जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता। कुतूहलता से जब हम प्रश्न करते हैं हमारे गुरुजनों से, तो वह अपने आप कैसे में ज्ञान प्रदान करते हैं। मेरे जो संगीत के गुरुजी हैं वो लास्ट सैटरडे को आई थिंक हमने तय किया था कि राग दरबारी करेंगे, और उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे ये पूछूंगा, और फिर कुछ उन्होंने मुझे होमवर्क दिया हुआ था। अभी क्या हुआ कि उस दिन मैं यह बैकग्राउंड लगाकर बैठा था, यह बैकग्राउंड में इसलिए चेंज कर रहा हूं आपको बताने के लिए, यह बैकग्राउंड लगाकर बैठा था उनके सामने जूम पर, तो उन्होंने बैकग्राउंड देखा तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, सुबह का सीन है, अर्ली मॉर्निंग का सीन है, और ये बहुत अच्छा माहौल है, और ये अहीर भैरव गाने का माहौल है। तो मैं तो सुनता था उनकी बात को, ठीक है कुछ अहीर भैरव की बात कर रहे हैं गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि काम करो, भैरव तो तुमने सीखा है, मैं सॉरी उसको टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूं, आपको कुछ परोसने वाला नहीं हूं, डोंट वरी, नहीं तो वापस गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरी आवाज में तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि भैरव तो तुमने सीखा है, वो संगीत के साथ सुर होते हैं जैसे आपको मालूम है, सारे गम पदानी, तो भैरव जब भी गाते हैं तभी उसमें रे और ध दैवत, ऋषभ और दैवत वो कोमल होते हैं, बाकी के पांच सुर शुद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि काम करो, ये दैवत को शुद्ध कर दो और निषाद जो नी है उसको कोमल कर दो। तो भैरव जो पहले उन्होंने मुझे सिखाया था उसमें ऋषभ और दैवत रे और ध कोमल आते थे, अभी दैवत को शुद्ध करना है, निषाद को कोमल करना है, यानी कि रे और नी कोमल होते हैं, और एक किया तो अहिर भैरव हो गया। फिर भैरव की जो पकड़ वगैरह उन्होंने मुझे बताई थी, तो उन्होंने कहा कि वो भैरव की जो पकड़ है उसमें ध को शुद्ध करके नी कोमल लगाकर गाओ। तो मैंने उनको गा के सुनाया, और मैंने अपने आप उनसे कहा कि गुरुजी मैंने गाया तो सही ये आपने जो कहा वो करके, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। वो भैरव तो बोला क्यों क्या हो रहा है, तो बोला गुरुजी बात ऐसी है कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं मेरी फीलिंग आपको बता रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि किसी महाराष्ट्र मराठी गहने पहनी हुई जो लड़की है, इज नॉट टिपिकल महाराष्ट्रन श्रृंगार सजे हुए है, नाक में बड़ी नथनी है, ये है वो है वो, उसको तुमने यदि गुजराती साड़ी पहना दी, बनारसी साड़ी पहना दी और गुजराती स्टाइल में, तो वो मराठी महिला को गुजराती साड़ी पहना दी और जैसे लगे कि ऐसा कुछ माहौल लगता है, मजा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि तुमने सही पकड़ा। फिर उन्होंने अहिर भैरव की पकड़ मुझे दी कि इस तरीके से इसको गाओ, और अहिर भैरव की पकड़ फिर उन्होंने मुझे सिखाई इस तरीके से गाना है। अभी देखिए संगीत में भी एक सुर को हम बदलते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। यह मैं जो बात आपसे एम्फेसाइज करना यह चाहता हूं कि यदि जिज्ञासा से, और ये बात उनसे अपने आप प्रकट होने लगी कि इस प्रकार एक कुतूहल वृत्ति से कुछ जानना है, नया जानना है, आपसे कुछ प्राप्त करना है, इस भाव से यदि हम इन ज्ञानी या तत्वदर्शी पुरुष के पास जाएंगे तो वो अपने आप ये जो सारे ज्ञान के जो ये है वो उजागर करने लगेंगे। इट विल स्टार्ट कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली। इसलिए प्रणिपाते ना नम्रता जरूरी है, परिप्रश्न ना प्रश्न ऐसे पूछे कि सामने वाला उसमें से उसका जो तत्व ज्ञान है वो आपके साथ बांटने में, शेयर करने में मजबूर हो जाए। परिप्रश्न ना एक और भी श्रोता का प्रकार है, फाइव स्टार श्रोता। इसके बाद आज नहीं करता हूं, फिर कभी करूंगा। ये करना बैठूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये फाइव स्टार श्रोता भी बहुत अजीब के होते हैं। एनीवे, छोड़िए इस बात को अभी। तो परिप्रश्न ना, प्रश्न इस तरीके से पूछिए कि सामने वाला अपने पास जो भी तत्व ज्ञान का भंडार है वो खोलने को मजबूर हो जाए। एक एक द्वार खोलते जाएंगे और हमें उसका आनंद देते जाएंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वह ज्ञानी भी होना चाहिए और तत्वदर्शी भी होना चाहिए। तत्वदर्शिनः यानी कि परम तत्व की जिनको अनुभूति हुई हो, जो रामकृष्ण परमहंस जी को हुई थी। तत्वदर्शिनः, तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, इसकी जिनको सही सही अनुभूति हुई हो, ऐसे व्यक्ति तत्वदर्शी होते हैं। और ज्ञानिनः, I didn't quite catch that. Could you please repeat it? ज्ञानिनः, और वो ज्ञानी भी होने चाहिए क्योंकि उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन किया हो। ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी पुरुष जो हैं, उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अभी ये जो ज्ञान के जो अधिकारी हैं, श्रोता हैं, उनके भी कई प्रकार हैं। तीन मुख्य प्रकार, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी ऐसा है कि जो मात्र सुनने से समझ लेता है, श्रवण से प्राप्त हो जाता है। छोटा सा कहीं मान लीजिए कि चश्मे का जो कांच है उसमें कहीं एक मिट्टी का एक छोटा सा कुछ ये है, तो वो होने की वजह से हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। जरा सा उसको पहुंच लिया, क्लियर हो गया, सुनने से तत्वज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी जो हैं, उनको श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों की जरूरत पड़ती है। यानी सुनना है, सुनने के ऊपर जो सुना उसको गौर करना, यानी ये मनन हो गया, और निधिध्यासन, फिर ये जो बात के ऊपर मनन कर रहे हैं उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रश्न पूछकर उसको क्लेरिफाई करते हुए जो बातें, जो सिद्धांत हम सुनते हैं, उन सिद्धांतों को हमारे जीवन में उतारना है। और तीसरा जो है वो कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो लोअर क्वालिटी का स्लाइटली, यानी अधिकारी तीनों है, ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा से, ज्ञान पिपासा से गए हुए हैं, लेकिन सभी का इंटेलेक्ट का लेवल अलग अलग होता है। तो जो तीसरा जो अधिकारी है वह जल्दी से इस तत्व ज्ञान को वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं। मैंने वहां तो ऐसा सुना था, मैंने उधर तो वैसा सुना था, ये स्वामीनारायण संप्रदाय वाले तो ये बात करते हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले तो ये बात करते हैं, फिर ये ब्रह्म कुमारी वाले तो मात्र शिव बाबा की बात करते हैं। अभी सुनना तो सबको है, लेकिन विवेक जो है वो हमारा होना चाहिए। और ये सब से शुरुआत में क्या होता है, ये सब अलग अलग अलग अलग सुनते सुनते सुनते सुनते हमारे दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकने लगती है और बहुत सारी शंकाएं मन में आती है। और इनमें से कई बातें ऐसी हैं कि जो मात्र तर्क से युक्ति प्रयुक्ति से उनको समझाया नहीं जा सकता। इसलिए जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, जिसने तत्वज्ञान यानी कि परमात्मा की अनुभूति तो करी है, लेकिन उसके पास भी शास्त्रों का ठीक ठीक अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। तो यदि वह गुरु जो है वो तत्वदर्शी हो सकते हैं, परमात्मा की उनको अनुभूति हो गई, लेकिन यदि वो ज्ञानी नहीं है तो शिष्य के मन में जो तरह तरह की शंकाएं निर्माण होती हैं, इस शंका का निर्मूलन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा जो ज्ञानी होता है ना, कि जिसके मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना, वो भी कुछ अलग रहता है। दे आर रियली ऑफ ए यू नो आईक्यू उनका काफी अच्छा रहता है। देर द पीपल विथ वेरी हाई आईक्यू, उनको कोई भी बात लॉजिकली जब तक नहीं समझाओ तब तक उनके दिमाग में बैठती नहीं। बोलो सत्यनारायण नहीं, प्रसाद नाशिरानी जब गले उतरी जाऊ जी, एक गले उतरे भी बात करवा वाला तत्वदर्शी है, लेकिन यदि वो ज्ञानी नहीं है तो ये गले उतरवा माटे शिरो बनावीने आपवा वाला जो है ने एने ज्ञानी कहेवाय। तत्वदर्शी यानी कि परम तत्व की जिनको अनुभूति हो गई है वो तत्वदर्शी है। इसलिए भगवान आई टेल यू, एक शब्द भगवान कहीं भी बिन जरूरी का उपयोग नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई ये यूज द वर्ड ज्ञानी नह तत्वदर्शी नह। वो ज्ञानी भी होने चाहिए, तत्वदृष्टा भी होने चाहिए। ये जब होगा तभी जो शिष्य है उसको इस परम तत्व की अनुभूति करा सकते हैं। और परमात्मा हमें ऐसे ज्ञानी और ऐसे तत्वदर्शी के पास जाने की बात करते हैं। तो यदि वो ज्ञानी नहीं है तो वो जो हाई इंटेलेक्चुअल श्रोता है उसकी बात उसके पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए कई कई हमारे गुरुजन ऐसे होते हैं कि काफी जार्गन्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अध्यात्म के शब्दों की माया जाल भरमार होती है। ऐसे आप उनको सुनोगे तो ऐसा लगेगा अरे वाह वाह कोई संस्कृत के ज्ञान का भंडार खुल रहा है, लेकिन एक घंटा सुनकर आओगे तो पता चला सु बोलिया कहीं समझाणु नहीं यार। हमारे एक हमारे रिलेटिव्स में एक फैमिली ने श्रीमद भागवत सप्ताह का आयोजन किया था। अभी मैं वो जो व्यासपीठ पर कौन थे उनका नाम नहीं बताता हूं, इट्स नॉट प्रॉपर, लेकिन एक बहुत बड़े भगवताचार्य जो थे, नामी भगवताचार्य थे, उनकी कथा उन्होंने आयोजन की थी। जब भी डेट वगैरह तय की तभी, लेकिन वो जो नामी कथाकार थे उनको अपने पोते को प्रमोट करना था, और इत्तेफाक से उनकी तबीयत भी थोड़ी नादुरुस्त थी जब इनकी कथा रखी गई थी। तो सब आयोजन वगैरह हो गया था, तो अभी कैंसिल करना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मेरा पोता भी अभी तो कथा करता है तो मेरे बदले में ये आ जाएगा। तो अभी यजमान के पास तो कोई चारा नहीं था, बोला ठीक है आप गुरु जी ऐसा कहते हैं ठीक है आपके पोते को भेज दीजिए। बोला मैं आ जाऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो, तबीयत तो मेरी ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊंगा। ऐसे करके वो मान के उनको बिठा दिया। अभी वो पोता इज अंडर ट्रेनिंग द ग्रैंडसन, तो उन्होंने कथा करना शुरू किया, लेकिन श्रोता की समझ में कुछ नहीं आवे क्या। तो अभी वो यजमान थे, हवे इन्हें तो बोलो तमाचो मारी ने गाल लाल राखवानो, बिहाड़ी दीदो जो करे शू, ना तो मना कर सकते हैं और 7 दिन अभी सुनना पड़ेगा। तो श्रोतागण उनसे पूछते थे कि भाई ये कौन सी भाषा में, या तो ये क्या क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आता। बोले नहीं नहीं अरे बड़े विद्वान है, वो तो समाधि भाषा में बात कर रहे हैं, उनके तत्वज्ञान को समझने के लिए आपको समाधिस्थ दशा में होंगे। बोला हाँ नींद आ जाती है। कहने का तात्पर्य है सॉरी कि ये पुस्तक किताबें पढ़ते हैं जरूर हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हैं वो शिष्य को बोध नहीं दे सकते, बोध नहीं करा पाते। इसलिए भगवान ने यहां ज्ञानी नह तत्वदर्शी नह दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग किया है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूं थोड़ी ज्यादा एक्सेसिव हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज आई फाइंड कि मेनी ऑफ यू उनका अटेंशन यहां से बिखर रहा है। सो आई हैव टू चेंज द गियर। आगे जाकर भगवान इस बात को और भी उसका खुलासा करने वाले हैं। तो ज्ञानी न तत्वदर्शी न की जो बात है, तो ये जो उपदेशक हैं उनमें मुख्यतः दो गुणों का होना आवश्यक है। एक तो आध्यात्मिक शास्त्रों का उनका अपना अध्ययन, और जो परमात्मा का जो परम सत्य है उस परम सत्य की अनुभूति जिसको हो, ऐसे व्यक्ति जो हैं वही तुम्हें ज्ञान सही तरीके से दे सकते हैं। मात्र पोपटियो ज्ञान यानी कि पुस्तक पढ़कर यदि बताया जाए उसमें उनका पांडित्य जरूर दिखता है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में अंदर नहीं उतरती। इट डज नॉट परकोलेट। और ऐसे जो व्यक्ति हैं वह पंडित जरूर बन सकते हैं लेकिन गुरु नहीं बन सकते हैं। और जो जिन्होंने परम तत्व की अनुभूति करी है, आत्मा की अनुभूति करी है, ऐसे व्यक्ति कभी कभी उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हवे मारे गए कि वो नतियों मौन हो जाते हैं, और मौन हो जाते हैं तो वह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना जो निजी अनुभव है वो निजी अनुभव हमारे साथ यदि बांट नहीं सकते, ये परम तत्व की प्राप्ति की अनुभूति इस रास्ते पर जाते जाते उनको क्या अनुभूतियां होती हैं, ये अनुभूति जब तक वो हमारे साथ बांटते नहीं है तो वो अनुभूति यदि हमारे रास्ते में आ जाए तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि हम ये स्टेशन से गुजर रहे हैं। खबर पड़वी जो है कि पुनः जता जता कर्जत स्टेशन आयू से उतरी नहीं है बटेटा वड़ा खावाना, ये बताएंगे तो कर्जत उतर के बटेटा वड़ा खाओगे ना, लेकिन वो बताने वाला भी चाहिए, नहीं तो खाली बैठा ही रहे तो ही कैन नॉट बी ए प्रॉपर गाइड। तो ये दोनों की जरूरत है, ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है और शास्त्रज्ञ होना भी जरूरी है। ठीक है चलो अभी गियर चेंज ही करना है तो अगले सत्र से करेंगे। ये मैंने जैसे आपसे कहा कि थोड़ा लंबा जंक्शन है, शायद एक सत्र तो और होगा ही होगा, दो भी हो सकते हैं, बट ये यह जो श्लोक है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। और ये मैं इसको इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि भगवद गीता का अध्ययन करते करते और इस आध्यात्मिक मार्ग पर, अभी ये मैं कर्जत वाले बटर रबड़े की बात कर रहा हूं, इस अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते बहुत शुरुआत में ये श्लोक इत्तफाक से मेरे सामने आ गया था और इसको मैंने आत्मसात कर लिया था। और इसको आत्मसात करने की वजह से आज एटलीस्ट आपके सामने आकर परोसने की तो थोड़ी सी क्षमता मिली है। अभी चला आके एक घंटा आपके सामने बात तो कर सकता हूं। अभी न तो ज्ञान हुआ है, न तो तत्वदृष्टा हूं मैं, और न तो इस लेवल का कोई अधिकारी हूं, लेकिन पिरसणियों तो जरूर थोड़े घड़े अंश थी सको छू। तो पिरसणिया होने के लिए इस श्लोक को आत्मसात करना जरूरी है। और मेरी ये निजी इच्छा है कि हमारे में यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब एटलीस्ट अच्छे पिरसणिया तो बन ही सके, ताकि ये भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया हुआ ज्ञान है वो ज्योत से ज्योत जगाते चलो। ऑल ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस, मैं ऑल ऑफ यू नहीं कहता हूं, ऑल ऑफ अस कहता हूं, आप सबको साथ में हम बैठे हुए हैं, कि ऑल ऑफ अस शुड बी एबल टू परकोलेट दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता टू मेनी पीपल। और ये करने के लिए इस श्लोक को आत्मसात कर लेना निहायत ही जरूरी है। कंठस्थ कीजिए, उसके ऊपर मनन भी करते रहिए, और यहां जो बातें हो रही हैं उन बातों के ऊपर भी अच्छा सा मनन और निधि ध्यान करने की कोशिश करिए। तो अभी वापस इसी टॉपिक में गियर चेंज करना है, बट वील पॉज हियर, आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांतिः। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों के विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।